سەگە سپیەکە توانی خۆی ڕزگار بکا و هەڵبێ. ئەو سەگەی کە خەڵکی گوندەکە بە هەڵە تێگەیشتبوون و دەیانگوت سەگێکی هارە. تیمەکە بە هەموو شێوەیەک دەیویست سەگەکە بکوژێ، بێجگەلەوەی بۆ دەستگیرکردنی کۆمەڵە سەگێکی مەشق پێکراویشیان بەکارهێنا. لەو سەگە بێ قیمەتە بەختیە بوو ئەم جارەشان لە دەستمان دەرچوو. بەڵێ بەختیە بوو. کەوا تا بێزین تووە ئای چەم کوڕێکی لاساری هەر خەفەتی بۆ ئێمە لێ ناگەڕێم جارێکی دی بچیەوە ناو چیا ڕەن تخوا ئەنج لێنە ڕۆسە دەوی لەکە زۆر ناخۆشە ناتراوێ دلێم گەڕێ نانی ئێوارە شت ناخۆی تێدەگەی؟ ئەنجلینا، پێویست ناکە ئەوەندە تون بی لەگەڵیە. تۆ ئاوات لە سبەستیان کردووە، ئەگەر وای لێنەکەم عاقڵ نابێ. بەڵام دیارە حەز دەکەی تۆش لە تەویلە بەند کەم. نا نامەوێ. زۆر سوپاس، زۆر سوپاس. سبەستیان بێدەنگ بە. کەڵچی نیە. چی مەگری؟ دێ مەگری؟ دەبێ بێل بە سەلامەتی دەرچوو بێ؟ ناتوانین ئەمن و ئاسایش بەرقەرار کەین تا ئەو سەگە هەر و دڕندێنە تۆپێنین. بۆیە پێویستە هەردووانێکتان تیمێکی دووکەسی دروست کەین، پێکەوە بە هەمووان سەگەکە ڕاوبنین. هەروەک پێشترێ پێم گوتن هەر کەسێ ئەو سەگە بکوژێ ئەوا پاداش دەچی زۆر گەورە وەردەگرێ. تێگەیشتی کوڕینا؟ بەڵێ. خەڵاتەکە بۆ ئێمەیە؟ ڕاستەکەی دەبێ هەر ئێمە بیکوژین. ئامادەی بڕۆین؟ بەڵێ. ئەنجلینا، پێم بڵێ دیسان سباستیان چۆتە دەرێ؟ نیگەران مەبە، زۆر باش ئاگام لێ تو لێ ناگەڕم بچێتە دەرەوە. زۆر باشە، باچی دی نەچێتە ناو چیە، چونکە خەڵکی گوندی زۆر بێزار و تووڕە نەدەست سەگەکە. وەک پێم گوتی نیگەران مەبە، چونکە سباستیانم بەند کردووە. هەها، لە کوێن دەربەندت کردووە؟ لە تەویلەی وڵاغەکان. ئێ باشە، بۆ سزای دەرچوونەکەیەتی و ئێستاش بە بێدەنگی لەوێ دانیشتووە. سباستیان، ئەوە خەریکی چی؟ نیاڵم لە دەستم دەرچی هەر دەدبیمەوە. پوچی ڕاستە. ئەوە جیرە. ئەنجلێنا، تخوارێکم دەدەی بێمە دەرەوە؟ نەخێر هەرگیز، تا هەتا هە دەبێ لێرە بمێنیتەوە. پشوەشی چاکماندا، ئەوەندە بەسە، با جەنابی ئەفسەر لێمان تووڕە نەبێ. وای ڕاستەکەی. ئەمن بەم لایەدا دەڕۆم. ئەمنیش بەو لایەدا دەڕۆم. ڕاستییەکەت دەوێ نامەوێت ڕووبەڕووی سەگەکە ببمەوە. Oh. جو چی روی داوا؟ امرو زور من دو دیاری امرو توشی سگ سپیه هره که بوم چی؟ سگ سپیه که؟ بله بلام او سگ هارو درنده نیا سگ که هارو درنده نیا؟ بله کاتی رو بروم بو پلاماری ندام باشا جو بوش یعنی خود خسته مترسی او سگ منی لمردن رزگار کرد هر وقت سباستیان گوتی سگ چی درنده نیا چی دزانم توش برسی تا خداد لی رازی به انجلینا سباستیان پیم بله تو بخبری؟ با پیرا؟ با پیرا؟ قریکی چی؟ هیچ هیچ یان ده توی سباستیان رزگار بکی وانیا؟ نا باو حلسو کوتز سباستیان خرابتر ده بی انجلینا بم شوالی رچی ده کی؟ من راسته که گوتم بزانم سباستیان عقل بوی یا نا با پیروه باشتره بچی بنوی چون که او رو زور مندو بوی رازده که شوی چی شاد او چیا؟ نازانی کلیره یا؟ دزانم، بلا من نامه بی کوری باش، با توم نه هنوا، بلکو با پوچیم هنوا گوه بگرا، پاش او کار خرابت قد لید نابورم تیگیشتی؟ اوت لبیر نچی؟ چیا پوچی، نه توی او خوارد نبخوی کنجلی نبو هنوی؟ نه توی؟ ده توی بخوی؟ واتی نگم تامی خوش بید، گراود لگل دادکم کواتا تو بطنها بخو، بلام امن هرگز او خواردن نخوم پوچی، او بپل میخو، ده نگه ده توشی آزار ده بید و دیاره ده توی تموی بخوی، راستا، با ارمتیر بدن دبید استابل چی بکات لوانه زور برسی بی چی خیره برو دی او تیلی اویم لابو بینا دی زو دی اولوی پوچی کاتی گمو یاری نیا زو تیلکه بینا دی پوچی نه خیر اوم ناوی دی برو دی افرین پوچی، اوم دویست افرین، زور باشا بابرون باشه بل با چوه چوه با پیرا با پیرا چه بوا؟ سباسه لطویله که نماوا ها درگاه که کردو تو توانی یو تی حل بی ایشه چی باشی کردو انجلینا با پیرا وقتی پیکنی نیا دلنی هم چوتا نو چیاکو بدوی سگکا دا برگاره او سلامتا سگکا ازاری سباستیان نادا انجلینا تو دلنیا کدر ککت با قایمی لسر سباستیان دا خست بو تی مکانی راو دونان چوتا نو چیاو سگکا راو دنن تیمی راو دونان دیسان هلا تو بله دیسان چوتا و نو چیا ناو چیا؟ تیمه که بر یاری داو با هر شو یک بی دبی سگه که بکشن باشه چی بکنی اگر سباستیان لیوین در بی ها پیم بلین ها با پیرا بیل جیو، او چی تا؟ دوینی و تواو نایی تا برچاو نا، هیز نیا کاک خیرابن باساگه که رزگاری نبه با خیرا کن بیل بیل بیل بیل بیل بیل بیل هاورم تو سلامتی بیل چنسک داریک برو ایردین دیانویت ماک کشن پیویست خو مارزگار کن دی بوچی کاتی اوانی دبی خو مارزگار کن لنگران افزار ارزگاری بی بیل خود رزگار که دنادت کشن Okay, سباستيان اي رجيك يزور سخط فرما ترسيا سباستيان سباستيان اي خويا جان خوش حالم خوش حالم كنت سلامتي سجس بحركة بيل تورا مبا تورا مبا بيل تورا مبا بيل اوانا هاوري منين تكا تورا مبا تكا ارامبا كواتا تو بيلي ورا بيل سباستيان زور خوش حالم كتو سلامتي زور خوش حالم اي انجلينا برندا خنكام خنكا تو كوريكي زور خرابي هر خمم دادي انجلينا بمبورا تكا تنها يستم يارمتي بيل بدا داي قينا بابتينا ومال داي ها ها بيل ورا بابروين سباستيان سباستيان تكايا ناروي بوستا بمبورا انجلينا تاوريمكا پیره می ساگ درندکه با چه چو؟ ساجی درنده؟ هیچ ساجی خم ندیوه باورت پینا کم چو که سباستیانم به چای خم لیره بینیوه زوب درنگه پیم بله دی با چه چو؟ لوانه چاو درشکو پیشکه کرد بی کرویشکه کدی بیو با ساگ سپیکه چو بی ساگاکت چو سر سنوری ولاد زور چاکامه تاکر رگه با سر سنور باسا این دست جیری دکین دور کوا تکاتان لیه دکم مچن واز بینن ام ساگا هاوری سباستیانا تکاتان لیه دکم مچن و فیشش دیه مگرن مای کوزن اگر رگه من لیه بگری اوان اچار دبن دست جیرید بکم چو که نهیلی ساگاکا بگرین تیگه ایشتی دی اگر دتوانی دست جیران که دی اگر دتوانی اواتیا اتوش تیه پالیان؟ خط ریگه تا نادم ام کارم کن ام دیان پاریزم او سگه هارو درندنیه ایوه همو تان خراب لمساله که گیشتون تکایه لیم تیه بگن زیاتر بروی سباستیان نخیر سباستیان بو کوی دروی پیم بله سباستیان ایمه بجنالی وانیا سباستیان انجلینا اگر لیره بمین ما آو بیل دا گجن بله دا گجن سباستیان من توم پیورده کردوا شیرم پیداوی جلو برگتم گوریوا خواردنم پیداوی تکای بزیم محیلا انجلینا توم زور خوش دوی تکای رگم بدا تکای زور نگرانی توم دی برو باش اگداری خود با زور سپاس انجلینا سباستیان